Rendhagyó elemzéssel jelentkezett Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes a Rendtagok blogján. Írásában nyíltan beszél arról a félelemről, hogy még a kormány visszafogott kritikája is pénz megvonással és bosszú hadjárattal járhat. Úgy fogalmaz, hogy a figyelem fókusza anyagiassá vált. A megnyíló pénzbeli források az egyházakat az építkezés és az intézményi bővülés irányába vezették. Véleményét az egyház ellenességről így fogalmazza meg. Az egyháztól távolállókat irritálja, amikor az egyházi támogatásokat összevetik a nem felekezeti intézményekével. Ez a helyzet joggal veti fel az igazságosság kérdését. Mindez megosztottságot és indulatokat szül azokban, akikre nem mosolyog rá az állam. Hosszú távon ez időzített bomba, amely erős egyházellenességbe torkolhat, és esetleg kormányváltás után az inga az ellenkező irányba lendülhet. Miért fordul egy jezsuita szerzetes Krisztus ellen? Miért fordul? Miért fordul az egyháza ellen? Miért fordul a nemzete ellen? Miért fordul mindazok ellen, akiket szolgálnia kellene? Mit remél? Guruló dollárokat remél? Robi, én szétadom a szatirikus megfogalmazásodat, és értem is. De azok miatt, akik nem értik, ilyenkor szégyenkezem egy picit, amikor így állsz ki valaki mellett, igen, és ellen, tudod, és igen, de tudod, soha nem fogják érteni, hogyha ez a hozzáállás. Hogyha az a hozzáállásunk, hogy vigyázzunk, mert lesznek, akik ezt nem fogják érteni, inkább kommunikáljunk úgy, hogy mindenki értse, akkor tudod, az irónia soha nem lesz értve. Tehát egyszerűen el kell kezdeni kvázi szoktatni az embereket ahhoz, hogy létezik ez a fajta gúnyos, ironikus, szatirikus, szarkasztikus kifejezésmód, és hogy ez ér így kommunikálni, és egy idő után megtanulják, ha kapják. Ha soha nem kapják, mert meg akarjuk óvni őket attól, hogy bármit félreértsenek, mondjuk egy 20%-ot, a 80%-ot is ledolgozzuk a 20% nívójára. Nem, az a helyzet, hogy amit mondasz, az a múltban így volt, de ma már nincs. Ma már nem létezik Magyarországon irónia, meg szarkazmus, meg semmi. Hát ezért nem. Maró cinizmus van kizárólag, mert még mondjuk 10 vagy 15 éve a hírcsárdán olyan cikkek voltak, hogy az ember hahotázott, amikor olvasta őket, most meg ugyanezek a cikkek az állami sajtóban, a propaganda médiában jönnek le úgy, hogy nem hahotázol, hanem szégyent érzel, hogy konkrétan a hírcsárdát megszüntették. Tehát lehetetlenítették. Nem felvásárolták. Gondoltad volna, hogy hírcsárdább lesz a hírcsárdánál az állam? Na most ezek után ebben az országban nincsen már irónia, nincs semmi. Igen, de vagy csak az van. Igen, de hogy hát erre lehet, hogy kikacsintanak az a cinizmus. Az a cinizmus. Hát ezt mondom, az cinizmus. Az irónia az egy kétfenekű doboz. A cinizmus az az, ahol az elválasztó létszer, vagy mi az elválasztó réteget, a doboz két regiszterek között, azt szétvertük. És már nincs. Valójában a cinizmus az élétől megfosztott irónia, amikor az értéktartalmat, az értékvallást vesszük ki, vonjuk ki, az érték fedezetét vonjuk ki a közlés mögül. És ezáltal nem ér a nevem, káposzta a fejem. Bármit mondok érvényes, ha-ha-ha, na mit szólsz? Ezt is kimondhattam, ha-ha-ha. Na, visszatérve viszont Koronkai Zoltán jezsuita szerzeteshez, fantasztikus, amit ír, csak hát nekem az a bajom, hogy hol tetszett eddig lenni, tudod, hogy így, én ezt már elég... Azt, aki mer szólni. De, na, akkor nézzük meg, hogy miért és szól. Robi az iróniája után rászól. Én a Robi iróniája után rászólok. Most még rám szóljon valaki, és akkor Dávid nem ironizált, amikor azt mondta, hogy hol tetszett eddig. Nem, én tényleg azt gondolom, hogy hol tetszett lenni. Tehát nem azért mondom, de az előbb hivatkoztál rá, ez a negyedik kétharmad, és ez a rendszer nem ma lett ilyen. Ez a rendszer 2010-ben ugyanennyire gusztustalanul, cinikus, hazug és szemét volt. Mai szemmel nézve, én 2010 és 2014 4 között még reménykedtem a konszolidációban. Jó, igazad van, 2010-ben akkor még Orbán Viktor őszinte volt, amikor én hülyének néztem, mert azt mondta, hogy ez nem egy sima választás volt, hanem egy rendszerváltás. Én akkor nevettem rajta, hogy milyen baromságokat beszél, rájöttem, tényleg rendszerváltás volt, igazad van, de azért olyan, hogy mondjam, minőségében nagyon sokat nem rohadt ez a rendszer már azóta. Tehát inkább messzebbre elérnek a csápjai, az intézményeket jobban maga alá gyűrte, és az egyházat is sokkal jobban maga alá gyűrte. Ma a nagy történelmi egyházak, a katolikus és a református egyház abszolút nem autonóm intézmények, 100%-osan függnek az államtól és az állam jó indulatától, és ez igazából nem jó indulat, tehát ez egy zsarolás. Az, ahogyan rátelepedett az állam, abban semmi jó indulat nincs, ez egy pusztán hatalomtechnikai megfontolás, ami miatt maguk alá gyűrték. A Koronkai Zoltánnak igaza van abban, ilyet mond valahol a... Nagyon jó az az interjú, érdemes amúgy elolvasni is. Azt mondja, hogy a keresztények Magyarországon kisebbségben vannak, és ezt illene figyelembe venniük akkor, amikor mindenkire rákényszerítik az ő értékrendjüket. Igen. Ezt gondolom én de is. De ez az értékrend nincs kisebbségben. Az aktív keresztény közösség van kisebbségben. Szerintem ez az értékrend sose jutott itt többségbe már, bocsánat. Az értékrend, hogy üljük meg a karácsonyt, a megváltó születését, meg a húsvétot, meg ezt a társadalom 90%-a elfogadja. Ez nem értékrend, ez egy szokás. De igen, akkor egy hagyomány, igen. De az, ahogyan erőszakkal nyomulnak és nyomnak ki mindenkit, aki nem úgy gondolkodik, mint ők, az már nem oké. És az nagyon nem krisztusi, és nagyon nem keresztényi. És itt az a baj, hogy az ő megszólalásában én azt látom, hogy ő, és ezt mondja is, azt mondja, hogy hosszú távon időzített bomba, amely erős egyház ellenességbe torkolhat, és esetleges kormányváltás után az inga az ellenkező irányba rendülhet. Tehát nem azt mondja... Onnan hogy... jött egyébként. Hát azt gondolom, hogy az 50-es évektől 1990-ig ez az inga, ez a másik oldalra volt hódosva. Ezt a lengést ügyes gyerek, ha megállítja. Na jó, hát persze, igen, 75 lengez. Mozgás után. De nem is törekszik rá senki, hogy megállítsa. De minden esetről ő azt mondja, hogy egy esetleges kormányváltás után ugye ők megszívhatják. Tehát nem azt mondja, hogy nem azért nem kéne lopni, hazudni, és az embereket terrorizálni, meg nem tudom, mert mit szólna ehhez Krisztus? Nem ezt mondja, hanem hogy ha lesz egy kormányváltás, akkor nekünk, az intézményeknek, az egyházi intézményeknek nekünk rosszabb lesz. Próbál érvelni úgy, hogy ők is megértsék. Az ő fejükkel gondolkodva, de akkor is a jó ügy mellett érvel, a jó ügy mellett áll ki, úgy gondolom, hogy a lelki ismerete és nem a számítás mozdítja erre, és amikor fölfelé üzen, igen, ez egy nagyon tökös, ez a Koronkai Zoltán egy nagyon-nagyon tökös szerzetes, és én nagyon büszke vagyok rá, és bárcsak több ilyen lenne. Ő el kell, hogy magyarázza az ő rendfőnökeinek, meg azoknak a püspököknek, akik tízszer annyira, vagy százszor annyira befolyásosak, mint ő, hogy miért is lesz nagy baj az, amit ők csinálnak, ő a hatékony utat választja. Mondhatná azt is, hogy amikor majd Szent Péter ítélőszéke elé járultok, akkor el lesztek marasztalva, és a pokol kénköves bugyraiban fogtok sínylődni, meg szenvedni, és ezen a püspökök kacagnának. Mert de tudod, ő úgy érvel, hogy nem vigyázzatok, nem a pokollal fenyegeti őket, hanem valami olyasmivel, amit el is tudnak képzelni azok a püspökök, amiben hinni tudnak. Amikor majd jön egy rendszerváltás, át fog lengeni az inga, és ti lesztek a rossz végén. Tudod, ebből ők is értenek, hiszen hát hatalomban gondolkodnak, nem Krisztus egyházát akarják ezen a világon, hát ez a világon Orbán Viktor uralma az, ami működik, ehhez kell alkalmazkodni, majd a túlvilágon a Jézus Krisztusé, ha megérjük. Na most én mégis azt látom, hogy az, amire itt hivatkozik, az ugye az azt jelenti, hogy egy politikai eszköz, egy politikai megoldás, egy hatalomtechnikai megoldást, vagy szemléletet közvetít, hogy nekünk, meg az intézménynek a túlélése, a működése, a prosperitása szempontjából lesz hosszú távon kontraproduktív az, ahogyan lefeküdtek az egyházak az államnak. De azért legalább elhangozhatott volna ez, amit te mondasz, mert akkor azt gondolnám, hogy igen, igen, tényleg őszinte. Ha, vagy nem, hát nem gondolnám azt, hogy miért gondolnám, de hogyha legalább hozzátette volna, hogy és egyébként Szent Péter előtt is. De szerinted nem őszinte? De biztos. Igen. Persze, jó, persze itt, neki itt, ebből... Itt most ne, valaki nagyon súlyos bajt. Ez neki nem egy jó biznisz. Hívva fejére. Igen. Az a helyzet, hogy én még ilyen helyzetben, ilyen pozícióban, ilyen fokú bátorságot a saját közvetlen főnökeimmel szemben még nem tanúsítottam. Én nem emlékszem rá, hogy én ilyen nyíltan, ilyen frontálisan belemásztam volna ekkora hatalmú embereknek, akiknek ilyen mértékben ki vagyok szolgáltatva a pofájába. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a működés, ez példaértékű. És tudod most, azt magyarázni, hogy 2023-ban hol tetszett lenni 13 évig, hát végre megtetszett jönni, köszönjük szépen. Jó, igen, csak hát azért azt gondolom, hogy gondolkodó ember már egy picit hamarabb felébredhetett, de persze sosem késő felébredni, Pál apostol is a damaszkuszi úton világosodott meg, értem én, van ilyen, ezt elfogadjuk, hát mégiscsak keresztény. Ennek, amit ő most csinált, két ilyen következménye vagy lefolyása lehet szerintem, az egyik az, hogy ezt totálisan elhallgatják, tehát hogy ez kész, ez így megy a süllyesztőbe ez az interjú, vagy ezek a gondolatok, hogy elolvasták, oké, ne beszéljünk róla, abból nem lehet baj, vagy a másik, hogy retorziók fogják érni. Én erre az utóbbira hajlok, mert ez a rendszer nem szeret úgy tűnni, mintha gyenge lenne, ettől gyenge egyébként. Tehát nem fogja azt csinálni, hogy most valaki fölállt, bekiabált a hátsó sorból, és mi ezt úgy csinálunk, mintha nem hallottuk volna, hanem igenis le fogják verni a veséjét, ugye, ahogy annak idén a munkáspárt. Feltételezem, hogy ez a Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes valójában egy sorosista, pedofil, LMBTQ, sibogató, hát dollárügynök. Valamiért az ország legitim vezetői ellen fordul. Tehát azért ennek kell, hogy legyen valamiféle magyarázata. Itt vagy a dollárok gurulnak, vagy a kisgyerekek megrontása, vagy valami. Vagy tökös, ahogy az előbb fogalmaztál. És lehet, hogy csak pukítom a mondani valótokat, de az, hogy elhangzik, hogy templomok, iskolák, közösségi és lelki gyakorlatos házak, sportlétesítmények épültek, az állam támogatja a hitéleti tevékenységet, fizeti a hitoktatókat és fizetéskiegészítést ad a lelkészeknek. Ez amúgy szerintem az állam beavatkozásainak egy oké funkciója. Ha az volna a kérdés felém, aki aztán nem értek hozzá, hogy mégis mi lehet a célja egy hitközség vezetőinek, akkor azt gondolom, hogy az egyén lelki élet színvonalának a javítása, de hogy milyen eszközökkel. Nyilván a helyi aktív közösségeknek a helyes vezetésével és növekedésével és a passzívak és a kiábrándultaknak az aktiválásával. És ehhez mi vezet? Hát az intézmény erősítése részben ehhez vezet, hogy a fölülről hogy tudok belenyúlni az ember lelkébe, hogy ott megsimogassam. Sehogy erre az infrastruktúrára van szükség. Szerintem az államnak van szociális, kulturális, gazdasági támogató szerepe, és lehet, hogy ez egy baloldali gondolat, de hogy ennek is tesznek eleget, akkor is, ha az egyházak miatt ez épp jobboldalinak tűnik, vagy kivételezésnek tűnik. A vallásgyakorlás kulturális és mentális jóléti funkció, és az államnak támogatnia kell, ahogy kell a művészetet, a sportot és a tudományt, az oktatást kulturális alapon, az ellátásra szorulókat, a minimum alatt élőket szociális alapon, a kutatást, innovációt, kisvállalkozásokat, nemzetközi piacra lépést, szélsőséges versenyhelyzetben az esélyteleneket gazdasági alapon, szerintem, mert egyébként a beavatkozás egészséges mértéke, azt hiszem, hogy a világnézet kérdése és vita alapja lehet. Én részben egyetértek veled, részben meg azt gondolom, hogy az államnak nem támogatni a kéne, hanem békén hagyni. Lehetővé tenni az egészséges fejlődést minden kulturális, vallási, akármilyen közösség számára, és nem pedig támogatni. Számomra a támogatás mindig olyan, hogy ő valamilyen elvárással érkezik. Tehát az nem van... támogatásra, és ez a hát gond igen. akkor, hanem nem megvenni kéne, igen. hanem támogatni. De még igen. azt is gondolom, hogy nem, még támogatni sem, tényleg azt gondolom, hogy élni és élni hagyni. Amikor van Magyarországon egy alapvetően szivatós adó- és járulékrendszer, amiben a cégeknek nehéz értelmesen fejlődni, és mindig van pályázat, akkor az valójában azt jelenti, hogy nem békén hagynak, hogy működjél, hanem nehezítik a működésedet, majd eléd teszik, hogy egyébként innen a tenyeremből meg ehetsz. És akkor te legyél hálás, és tedd ki a táblát, hogy te most támogatva lettél. Nem lettél támogatva, Magyarországon a vállalkozások nincsenek támogatva, agyon vannak nyomva, és lehet koldulni pályázatért. És azt gondolom, hogy kicsit nekem beugrik ide a Tao Te Ching, amiben az van, hogy amit gyengítesz, az megerősödik, amit erősítesz, az meggyengül, és erre hivatkozik a Koronka is, hogy például, amikor az iskolákba bevezették a hittant, a tanórákon hittant, az számára ő szerinte gyengítette a fiataloknak az elköteleződéseit az egyházak iránt, mert kikerültek a plébániáról, mert nem oda járnak, mert nem alkotnak közösséget, nem jön létre valami organikusan bővülő, működő közösség, hanem az órán van kvázi kötelezően, és akkor már nem megy el a templomba. És eleve ellenállásba is ütközik. És hát, akkor már nem megy el a templomba. És pontosan itt van az, hogy elkezdték erőből ezt megoldani, és az organikus részét verik szét vele. Hát igen. Amikor az orosz nyelv oktatását kötelezővé tették Magyarországon, a fiatalok megszerették az orosz nyelvet, megszerették az orosz kultúrát, ez lett az eredménye, vagy inkább meggyűlölték. Egy ellenállást képezett, mert felülről tolták rájuk. Értelemszerű, hogy a fiatal nemzedékek ilyenkor hát ellenállnak, még amíg az ellenállás nincs elcsatornázva. Mert itt a hatalom, nem véletlen, hogy a 888, amit a G. Fodor Gábor szerkeszt, annak a fejlécén, most már az Origó alá tartozik, van egy motto, a motto úgy hangzik, mi vagyunk Soros ellenzéke. Tudod, ők, akik mindent birtokolnak, ők egész Magyarország összes vármegyéjével, összes szektorával, teljes gazdasági elitjével. Minden intézményével. Ők osztanak mindent. Minden az ő kegyüktől függ. És akkor ők elmagyarázzák, hogy ők ellenzék. Ők Soros ellenzéke. Ők a világrend, a nyugati világrend ellenzéke. Ők a háttérhatalmasok, a gyík emberek ellenzéke. Miért? Mert a magyar társadalomban van egy ellenállás, a fiatal nemzedékekben még inkább van egy ellenállás, tehát ezt az ellenállást át kell csatornázni kvázi a hatalom és ellenzék helyi értékét, szereposztását újra kell keretezni. Egy nagyobb keretbe kell foglalni egy olyanba, ahol Orbán Viktor a lázadó. Ő a lázadó. Most miért kezdtem én itt a guruló dollárokról beszélni rögtön, amikor a szerzetesnek a tiltakozását kommentálni kezdtem. Ennek a rendszernek pont az újra szereposztott lázadó és hatalomgyakorló funkciók mentén sikerült átfogalmaznia a bátorság, az autonómia vagy a hazafiság kategóriáit. Itt van ez az ember, aki hallatlanul bátor, az egyik legbátrabb magyar jelenleg. De ő gyávának a világrend, a nyugati világrend, a rothadó nyugati világrend, meg a guruló dollárok, meg a Soros hálózat védelmezőjének van beállítva a legbátrabb ember. És ott vannak 133 országgyűlési képviselő, akik meg a leggyávábbak. Úgy működnek, mint egy szavazó automata, mint egy szavazó automata, és őket Orbán Viktor kinevezi a legbátrabb, 133 legbátrabb magyarnak. Most már 135-en vannak, nem? Vagy akkor voltak 133-an, amikor még nagyon bátrak voltak. Tudod, itt van Koronkai Zoltán, aki igazi, tényleges hazafiságról tesz tanúbizonyságot úgy, hogy nagyon súlyos bajba, nagyon súlyos bajba keveri magát. És őt, aki a leghazafiasabb Magyarországon kinevezik hazaárulónak. Még nem nevezték ki, csak hát, mi feltételezzük, hogy ez lesz. De mindegyikkel ezt csinálják, pontosan ezt fogják csinálni. Tudod, hogy miből adódik, de még nem történt. Tudod, hogy miből adódik az, hogy mást gondol hazafinak az egyik és a másik és hazaárulónak, hogy az egyik az a, az intézményt védi, az országot, a másik a benne élőket. Az egyik a hazát védi. Én azt gondolom, az, nem, a az egyik az hatalomban van, a másik meg ellenzi. Az egyik a hazára hivatkozik, és az a egyik a hazát védelmezi, a másik az államot. A másik az szándékosan összetéveszti a hazát az állammal. És jó, az államnak szolgál. Ő az államot vallja meg, miközben hazaként hivatkozik rá. És itt van Koronkai Zoltán, a legautonómabb magyar jelenleg, akit bérencezni fognak. Tudod? És elő fogják adni, hogy ő az, aki a legkevésbé autonóm, ő a legszolgaibb. Tudod, szolgálja a globalistákat, szolgálja a globalizmust. Tehát sőt, minden fogalmat kifordítanak, és minden az ellenkezőjét jelenti. Sőt, azt fogja mondani rá a hatalom, hogy igazán nem kéne az egyházi embereknek politizálniuk. Ez mégsem szép dolog, ezt nem mondanák. Hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy a gyülekezetének a lelki élete hogyan alakul, hanem neki állít beleütni az orrát a nagyok dolgába, miközben ez a kormány az, amelyik képtelen a kereszténységet nem politikai fegyverként használni, amelyik egyszerűen nem hajlandó elfogadni, hogy a kereszténység az nem egy hatalmi tényező kell, hogy legyen, hanem egy teljesen más funkciója van. Nem, ő ökölként használja ebben a háborújában, meg golyófogóként, meg mindenként, meg álcaként, álcaruhaként, és biztos, hogy le lesz cseszve ez a szerencsétlen. Jezsuita, hogy akkor, miért jön ő ebbe bele? Most látja, most ezzel árt az egyháznak, árt az országnak. A kereszténység nem tömjén füst. A kereszténység az egy lelkiség. És pont ezt a lelkiséget nem látjuk tükröződni az ország vezetésén. Ellenben Koronkai Zoltánon nagyon is látjuk tükröződni ezt a lelkiséget. Ez a lelkiség méri meg egyedül a keresztény embert. Nem az, hogy hányszor és hogyan hányja a kereszteket. Nem az, hogy hányszor jár el és hogyan ájtatoskodik a templomba. Hanem ez a lelkiség, ez a személyiséget áthatja, vagy sem. Már ha van személyiség egyáltalán. Erről szoktam néha neked beszélni, Robi, hogy aki végighallgatja ezt a blokkot, az nagyon kedvelni fog téged, de aki az első 15 másodpercet hallgatja, meg az nem fog megérteni, aki meg 21 percig hallgat, az meg oda lehet érted, és hogy ez hát nem erősíti a mondani valódat, csak ha figyelnek. Jó, de azt hiszem, hogy minél nem figyel, az ne is hallgasson, és aki 15 másodpercet hallgat egy műsorból, az figyel, meg menjen a francba. Minél többet nézünk ki a hallgatóinkból, annál többre taksáljuk őket, és annál többhöz szoktatjuk őket. Minél kevesebbet nézünk ki belőlük, annál csekélyebb értelmű, vagy csekélyebb kultúrájú hallgatóhoz beszélünk, ami képzelt hallgatónk, aki a fejünkben van, és akit próbálunk lekötni a rádió műsorunkkal, az egyre csököttebb, egyre primitívebb a stílus árnyalatok iránt egyre érzéketlenebb lesz, és a végén ténylegesen azoknak fogunk rádióműsort készíteni, akiktől félünk, hogy majd nem értik az iróniát. Nem is fogják, hogyha nem ironizálunk soha. Ez most irónia volt? Én rendszeresen gondolom azt, hogy ha valami az egyik oldaláról ilyen alakú, akkor a másik oldaláról is olyan alakú. Tudod, hogy az állarc, amit fröccsöntöttek, az belül is állarc alakú. Hogy a haranggörbe felfelé ilyen volt, akkor lefelé is olyan lesz. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb valószínűséggel elvárható dolog, és ezért akartam már mondani többször is, hogy nekem meggyőződésesnek tűnik ez a kirohanás Koronkai részéről. De ha őt felruházzuk a meggyőződésével, és nem gondoljuk, hogy megrendelésre beszél ilyet, sőt, figyelmeztetsz, Robi, hogy ez lesz majd a vád, akkor miért nem hisszük el, hogy aki nem ért velünk egyet, az is valamilyen meggyőződés alapján, nem a megafonosok. Hát van, akikre le lehet hinni, persze. Hanem bizonyos embereknek más a meggyőződése, sőt, és mond valamit, és te rögtön ugyanúgy rácímkézed, hogy tuti, hogy pénzért mondta, akkor miért is vársz el más elbánást? Én nem címkézem rá, hogy tuti pénzért mondta. Azt kell megvizsgálni, hogy az, aki beszél, az nyer vagy veszít azon, amit mond. És azért az esetek többségében, ha nyer azon, amit mond, hát lehet élni a gyanúperrel, hogy ravaszdiságból mondja, és nem a meggyőződése szerint. De ezt ki lehet játszani azzal, veszít, hogy több dollárt kap azért, mint amennyi forintot veszít, vagy amennyi állás, vagy lelket veszít. Igen, hát a bizony a guruló dollárok, azok felvetik annak lehetőségét, hogy Koronkai akkor már is Zoltán. Nyertes benne. Igen, persze, csak tudod, a guruló rubelekről sosincs szó. Hogy a guruló rubelek, amik Orbán Viktorhoz... Nem gurulnak szét, Robi, azok stabilak. Nem, azok stabilak, és négyzet alakúak, és az élük vág. Igen, igen, nem, és Pakson atomerőmű emelkedik belőlük. Nem Rubel, hanem plutónium, és hogy mondjam, tudod, van az ostor, meg a mi, hogy szokták ezt mondani? Meg a kockacukor. Igen, igen, és azért az ostor az lehet, hogy nagyobbat csatta, mint a kockacukor.